Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Aktieobligationer, guld-ETF'er, måske en startup-virksomhed eller to. I jagten på afkast, der henter fonde, virksomheder og private investorer i stigende grad iværksættere. Ind i porteføljen og i dag kigger vi på muligheder og risici ved den manøvre. Det gør vi sammen med Frederik Plov Søgaard, forretningsudvikler hos Keystones, og Carsten Gjørtler Salling, innovationsprojektleder i Mærsk Drilling og Angel Investor. Og det er altså som Angel Investor, du er her i dag, Carsten. Godmorgen og velkommen til jer. Persson, du får lige i gang i mandagspulsen op på markedet. Du må godt lige bange lidt til den, kan jeg se, den er i minus indtil videre. Jeg tror, den bliver måske det første time her. Tosse team, Frederik. Keystones, Danmarks største netværk for investeringer i startups. I har lidt over 350 medlemmer. Hvad er det for nogen? Jamen, det er helt almindelige erhvervsfolk, som lige pludselig har fået øjnene op for, at der kan ske et eller andet herude i startup-verdenen, hvor man både kan have det sjovt, og hvor man også kan måske finde nogle spændende afkast. Så det er nogen, der søger et lille supplement til den almindelige aktieportefølje. Typisk er det folk i alderen plus 45, som har samlet... Og der kan vi lige være med, Persson. Ja, det kan vi. Ja, men dem skal man ikke undervurdere. Det, der er faktisk nogle nye studier, der viser, at alderen plus 45, det er faktisk dem, der har mest succes som iværksætter. Så dem skal man ikke undervurdere. De har samlet en god portion erfaringer op, også lidt ekstra på kistebunden. De har et godt netværk. De har faktisk alle de gode forudsætninger for at gå i gang med det her. Og de er måske også et sted i deres liv, hvor børnene er blevet lidt ældre, hvor man måske godt kan tage det her spring og krydre hverdagen med lidt selvstændighed. Lidt ud over madpakker og blære. Ja. Mm. Hvad med på investorsiden? Det her er jo startup. Investorerne, er det også 45 plus? Altså, jamen, det er med alle sammen. Det er hele massen. Det er bare, vi gør lidt op med det her traditionelle syn på investorer som værende millionærer. Det er jo ikke en millionærklub, forstår mig ret. Jo. Det er sådan set bare helt almindelige gennemsnitsdanskere, med som i øvrigt har verdens højeste formue, sådan set. Så noget af det, det giver bare mening, at noget af det også bliver investeret i opstartsvirksomheder. Og der er ikke så mange muligheder for at komme i gang med det andet end Keystones lige nu. Men for hvorfor er de kommer til jer, Frederik? Jamen, det må du dels spørge Carsten om her, men nu har jeg jo talt med mange af dem, og årsagerne er ofte det her med, at man er et sted i sit liv, hvor nu, altså det jeg hører de fleste siger, nu er jeg et sted nu, nu skal det være nu, nu skal jeg i gang med det her. Og det handler om også at få lidt jord under neglene. Et er at investere og sidde og følge udviklingen i noget. Det har man måske gjort mange år på aktiemarkedet. Noget andet er at komme bag ved graferne ind og blande sig i kursudviklingen i de her virksomheder. Det er jo det, man kan. Det der er helt unikt, det er, at man selv kan påvirke værdien. Carsten Salling, nu fik vi afsløret, at du er også en del af Keystone. Du benytter det i hvert fald. Hvorfor begyndte du at investere i startup-virksomheder? Jeg har været medlem af Keystone i cirka et år nu, og er meget god profil i forhold til Frederiks karakteristik. Jeg investerer primært i startups i forhold til at få diversificeret mine investeringer. Jeg har taget 20% cirka af mine frimidler fra aktiemarkedet og flyttet over i startups. Så god porteføljeteori siger jo, at man skal blande sine æg og ikke satse det hele på den ene. Derudover så forventer jeg, at sådan risikojusteret kan få et højere afkast i form af investeringer i de her startups. Risiko og afkast hænger naturligvis sammen, men jeg tror over de næste 5-10 år, så er det for mig i hvert fald et mere interessant sted at være end de børsnoterede aktier. Så gør jeg det også lidt som Frederik er inde på i forhold til personlig udvikling. Jeg har lovet min bedre halvdel derhjemme, at jeg aldrig kaster mod i en MBA. En HD-finansiering, det var nok. Det her, det er min måde at lave en MBA i det skjulte, som lead investor på nogle af de her cases gennem Keystones. Og så synes jeg, det er super meningsfuldt i forhold til at hjælpe nogle af de her iværksættere på vej med nogle af de kompetencer og erfaringer, man har. Nogle af dem, de laver jo services og produkter, som mine børn vil få glæde af i fremtiden, og det synes jeg er super spændende. Vi dykker ned i hele det her, for jeg skal lige høre dig, Frederik. Du er måske for nogen en kendt stemme her i Millionærklub-sammenhæng. Du havde jo Millionærklubben Aftenholdet. I tidernes morgen, der var du på CBS og aktiehaj. Har du helt droppet den? Ja, jeg troede, jeg skulle være en stor aktiehaj, det er rigtigt. Investment banker og alt det der. Jeg stiftede jo Finance Lab i sin tid, og præcis. Det er jo dejligt at se, at det stadig lever. Det var også i det regi, jeg var her. Og det er sådan, ja, hvad er det, 5 år siden? Men så pludselig forelskede jeg mig i alt det, der skete uden for aktiemarkedet. Jeg kunne se, det er jo der, der virkelig er noget, der rører sig. Altså SpaceX, kan jeg huske dengang. Vi blev helt forelsket i Elon Musk. Men meget af det, han havde gang i, det var jo slet ikke ind på aktiemarkedet endnu. Og så hørte jeg simpelthen sirenernes sang derude fra startup-verdenen. og så, øh, så sagde jeg ja, farvel og tak til, til hele den der aktieanalytikerkarriere. Jeg skal lige se, hvad der sker herude. Og der har jeg jo så været de seneste 5 år, og det er hundesjovt. Har du også droppet aktierne sådan helt privat? Ja, det har jeg faktisk. Jeg har investeret alt i verdens bedste startup, og det er min nye lille søn på 11 måneder. Åh, det var kloge ord, Frederik. Tak fordi vi vender tilbage til hele startup-miljøet, og hvad der er mulighed og risici der, også for den private investor. Lars Persson, fordi er der noget at komme efter på aktiemarkedet sådan en mandag morgen her i snart oktober? Ah, det er i hvert fald småt. Der er ikke så mange nyheder, og markedet starter sådan noget grumset. Jamen, fredag sluttede vi jo alle sammen i rødt, hvor jeg lige vil sige, at alle de store indeks fik sig et gok i nøden, specielt IT-afdelingen. Google, Facebook, Amazon osv. tog sig en ordentlig dukkert, og jamen, det er jo stadigvæk den her verserende handelskrig, hvor vi ikke rigtig kan finde nogen... ligesom samdans, eller hvad man nu skal sige. Det er ligesom om, at der er ikke rigtig fælles sang, så det ødelægger lidt det hele. Så, du kan godt mærke, at jeg bare lader dig hænge i den her. Ja, det er fint nok, det er fint nok. Så i dag skal vi ud og lede lidt for at finde nogle spændende nyheder. Det er egentlig mest fra det svenske, der kommer nogle nyheder. Altså, Abloid, den her enorme store, hvad hedder det nu... låsevirksomhed. Jeg troede egentlig ikke snart, at de kunne købe mere, men de har lige fundet en australier, som de kunne købe for 500 millioner. Så den har de været ude og byde på. Og så har Sobi, Swedish Open Biotech, som vi også har haft med i Millionærklubbens portefølje mange gange, de har været ude og lægge bud på Dove Pharmaceuticals. Ikke et eller andet... Jeg kender det ikke lige, så det bliver spændende at se, men de byder 915 millioner. Og så samtidig har de lagt en har de fået en option ned i Sanofi, hvor de også har fået et produkt ind i pipelinen. Så der sker der lidt i hvert fald på den front. Ser man på dagens nøgletal, jamen, så kan vi tørre sveden lidt af panden. Der var sådan gode PMI-tal for Kina. Forbrugerne bruger lidt flere penge i Japan, og det ser også sådan ud fra Tyskland. Så det er et par gode historier, vi har dernede fra. Men alligevel så er morgenen fuldstændig... Om ikke blodrød, så bare rød i hvert fald. Det er kun lige Norge, der holder skindet på næsen i nullet. Men ellers så både Danmark og Sverige og Tyskland og England nede. Men som du var inde på indledningsvis, så er det altså nu, hvor vi får forskellige nøgletal fra nogle af de store økonomier i verden, og som måske kan fortælle os, om det her recessionsspøgelse, det er tættere på eller længere væk. Det gode ved du så er, som jeg kan høre, Lars Persson, vi har fået gode PMI-tal ud fra Kina her i starten af morgenen, så kan vi jo indledningsvis tørre sveden af panden. Kina, som jo holder lukket i denne her uge, der er halvdelen af befolkningen, de tager på ferie, og så fejrer de 70-året for grundlæggelsen af den kinesiske republik, og det er altså hele ugen, de gør det. Og måske Donald Trump, han kan så lade være lidt i fred på sin Twitter-konto i denne uge, det må vi se, om han kan styre sig. Og ellers er det jo en periode, Persson, hvor vi måske får smidt nogle profit warnings i hovedet op til den amerikanske regnskabssæson, der begynder i næste uge med de store finanshuse. Jeg er blevet lidt forskrækket hjemmefra, blandt andet William Demant. Det var så på baggrund af deres hackerangreb, men det er altså de der svaner, der kan ramme os i denne her uge. Der kommer også nogle regnskaber. Ja. BO. Ja. Hinta Maurits. Ja. Er det noget, vi gider... Jamen altså, Hinta Maurits er jo måske nok det sjoveste, fordi de har jo været lidt bumpet og haft lidt svært ved at finde ud af, hvordan de måske lige skulle sælge alle deres stangtøj, og folk er gået lidt udenom den. Det her store brand, der ligger nærmest i hvilken som helst store by, man besøger, eller nærmest også på hvilken strøget man går. Så det har været lidt udfordringen. Måske, at man synes, det har været lidt for kedeligt, det har været der alle steder. Men det er ligesom om, at de har fået skabt lidt grobund igen for omsætning, i hvert fald der de sidste par måneder har vist, at der har været vækst i butikkerne, så og har tyske forbrugere og japanske forbrugere og andre forbrugere rundt omkring brugt lidt flere penge, jamen så kan man da håbe på, at det afspejler sig i de kommende regnskab, som Hinta Maurits har. Kan vi ikke bruge to håb og kærlighed til særlig meget her i Millionærklubben med Lars Persson? Skal vi smide nogle penge efter dem? De er en opadgående trend og ser spændende ud teknisk, så skal vi smide nogle penge efter dem? Jeg har haft det, men ikke i øjeblikket. En anden ting, vi lige kan nå at nævne, inden bare vi går... Bare roligt, vi har helt til 10. Det ved jeg godt, men vi skal jo nå videre med noget lidt mere spændende, hvad jeg lige vil sige. Jeg har styr på det. Nej, men det var jo NKT. Nu så vi jo The Scottish Salmon. De blev jo... De satte sig jo selv til salg. Nu har NKT jo været ude og sætte deres fiberudstyrs producent Photonics, NKT Photonics, til sådan til salg, eller i hvert fald bedt JP Morgan om at lige finde ud af, om der skulle sidde nogle købere ude i i den ganske verden. Og de gør sig lidt til. Det gør de, og det fik jo aktien til at stige med over 8% i fredags, så den har jo også næsen opad på en positiv måde. Fik Svendsen solgt den? Det tror jeg, det tror jeg, ja. Jeg har Lars Svendsen med lidt senere i programmet, så kan vi høre ham. Vores nye daytrader her i Millionærklubben, det går forrygende stærkt med ham. Hvad skal du gøre den her uge, Persson, i din portefølje? Ja, men nu nåede jeg ikke at tage NKT med, men det er jo sådan nogle forhåbentlig de positive historier, man skal nå at fange ind på, hvis man skal nå noget nu. NKT sætter sig lige 0,4% i dag, men det er jo ingenting i forhold til, hvis man kan fange den ned på bunden. Hvor er de positive historier sektormæssigt? De positive historier, ja, de er meget svære at finde lige i øjeblikket. Det er nok tilbage til noget defensivt forbrug, og så kan man jo sidde og ærger sig over, at man er blevet fuldstændig, man har fuldstændig glemt den svenske ejendomssektor. Alle de store svenske ejendomsselskaber er steget mellem 40% og 70% i år. Som vi jo talte om, var det et år siden, vi havde dem op her det sidst? Var det, men man skulle virkelig have købt ind på den portefølje. Altså, der er flere af dem, der er afsted med de der 50%, og grunden til, at det nok er sket, det er jo, at den lave rente har gjort, at de tjener simpelthen flere penge som aldrig før, fordi deres gældsbetaling er jo efterhånden mindre og mindre, selvom de køber ejendom op. Så ja. Så det var ærgerligt, at man ikke var med på den case. Spørgsmålet er jo, om man kan nå at komme med på en runde mere, hvis renten fortsætter. Nu har vi jo stået og sagt, at nu kunne renten ikke blive billigere, men spørgsmålet er jo, om vi kan se den et par nøg yderligere ned, så kan man godt holde festen lidt i gang, men det er selvfølgelig på den lidt dyre baggrund, vi nu måske begynder at se på det. Er du begyndt at snuse op af dine ejendomsselskaber, ETF'er eller noget i den dur? Nej, jeg havde dem med for nogle år siden, ikke med i Millionærklubben, men i en anden portefølje, så jeg har glemt dem i år. Det var jo så bare ærgerligt. Der har været mange andre spændende cases på to-do-listen, blandt andet inden for pharma. Jeg har jo haft Ray Research, blandt andet, som er styrtet derop af, og andre indenfor. Og ejendomsselskaber og lej, du har gjort det meget godt i Millionærklubbens portefølje indtil videre. Lige omkring de der 30. Jeg kan lide, at du ikke er helt tilfreds, det er sådan, det skal være. Men det er jo også, fordi jeg har haft nogle kontanter, fordi jeg synes, at markedet har været lidt... Altså, jeg har jo stået og sagt, at nu er vi gået opad med i 10 år, og kan det blive ved? Og det er derfor, jeg sådan holdt lidt... Du er jo ikke den eneste, der siger det er sådan. Det. Så sådan er det. Men nu det er lidt trist på aktiemarkedet, så er det jo godt, at vi har hentet alternativer med i studiet, da vi dykker ned i startup-miljøet. Det gør vi sammen med Carsten Salling og Frederik Søgaard. Du kan være med os, det kan du hele vejen, og det kan du på vores sms. Nummeret herind til, det er 42 600 247. Dette er Radio 247. De her, nu har vi stået og talt med om aktiemarkedet. Der er ikke noget at komme efter, det er gået opad i 10 år, puha, hvad skal vi gøre? Hvorfor er det, det er blevet interessant at kigge på de her startup-virksomheder? Det er ikke nogen hemmelighed, det har været interessant i USA længe. Vi har jo været igennem en række IPOs, dem kan vi så lade ligge lidt i dag. Det er jo sådan før startup. Danskerne har også fået snus for det her, Carsten, her blandt dig. Hvad er det, der sker i øjeblikket? Jeg tror, det er en kombination af mange ting. Altså, jeg tror først og fremmest, det handler om en meget positiv udvikling i kapitallandskabet her i Danmark, særligt i forhold til de helt tidlige faser. Og det siger sig selv, at hvis man ikke har kapital der, så er der alt for mange startups, som lider likviditetsstøden i den fase, hvor det ofte kræver en hel del meget tålmodige investorer. Så tror jeg også, det handler om, at man ikke har haft en stærk nok kultur, altså investorkultur og måske også rammevilkår i forhold til lovgivning, skatteforhold osv. Men det har jo ikke ændret sig. Nej, men jeg synes alligevel, at man ser nogle forbedringer lidt på den front. Lidt fremadsloven, vil jeg sige. Og så må man også sige, jamen, hvis man tror på, at kapital altid finder derhen, hvor der er et godt risikojusteret afkast, jamen, så havde kapitalen jo naturligvis været der. Så det med, at der er ved at komme mere kapital, og måske også i virkeligheden en bedre kultur og rammevilkår, det har nok også noget at gøre med, at vi får mange flere talenter inden for iværksætteri og tekniske talenter i forhold til, hvad der jo primært PT fra Adventure Investerings point of view er software eller hardware. Så der er, danskerne har flere penge, og der er kommet flere startup-virksomheder at investere i. Er det, jeg hørte dig sige? Ja, altså måske en sidste ting, det er også, at det her med startup-investeringer er måske også blevet afmystificeret lidt. Altså, jeg tror, mange har, inklusive jeg selv indtil for nylig, haft den forventning om, at det krævede enormt store beløb og nogle helt særlige kompetencer. Man skulle være advokat eller investmentbanker, men Millionærklubben, Keystones, Tech Barbecue osv. er alle sammen med til at afmystificere det her og demokratisere måske startup-investering. Hvornår var det, du gik i gang? Det er jo ikke så lang tid siden. Altså, jeg har investeret i børsnoterede aktier, siden jeg blev konfirmeret. Ja, lidt atypisk. Men i startup-miljøet har jeg investeret i et års tid, og har pt. Lavet 3 investeringer. Hvorfor er det gået så lang tid, før du kom i gang? Jamen altså, man må jo nok sige, at det kræver en del indsigt, og det kræver nogle værktøjer. Det kræver et rigtig stærkt netværk, og det kræver også en hel del tid at manage et deal flow, hvis man kan sige det, sådan er startups. Så tiden og interessen har ikke været der nok til, at jeg vil kaste mig ud i det. Det er jo noget, som Keystone skal ind og hjælpe med, fordi netop det her omkring en proces og en værktøjskasse og netværket er en af de vigtigste ting, som jeg får ud af Keystone, så en af grundene til, at jeg valgte det. Det er jo trods alt kun en del af min fritid, jeg bruger på det. Måske 8-10 timer om ugen, som jeg tidligere... Hvis du har et fuldtidsjob ved siden af det her. Ja, og et par børn og en kone derhjemme. Ja. Det hele skal passe sammen, og derfor har man jo ikke tid til at stå for det hele selv. Og der kan Keystones og ens netværk af Business Angels være en kæmpe hjælp i den proces. Frederik Søgaard, hvad er det så, I har i værktøjskassen til sådan en som Carsten Salling, og de lytter, der sidder og lytter med her, tænker, hov, jeg har måske lige en million eller mindre, jeg gerne vil kaste ind i det her? Jamen, når du siger værktøjskassen, så kan det tolkes som... To spor. Det ene, det er alle de der praktiske cases, man kan sidde og bokse med. Vi anbefaler typisk, at man får set en hel masse startups, før man affyrer sit første skud i bøssen. Man bør ikke tage det første og bedste. Man bør lige træne sit falkeblik hen over startup-landskabet og lære at sortere mellem venner og tabere, og hvad er en fornuftig værdiansættelse, og hvad er helt i hampen. Og... Faktisk, som Persson også gør, når han kigger på aktiemarkedet. Ja. Ja. Det tager bare lidt længere tid i startup-markedet, fordi det helt ikke lige dukker op på et indeks. Du skal simpelthen ud og scrape det fra netværk som Keystones og alle mulige arrangementer og konkurrencer og co-working spaces og hjemmesider, der samler nogle navne hist og pist. Du skal sådan have det fra højre og venstre for at få en idé om, hvad er ligesom niveauet i det her startup-miljø. Og der går vi ind og hjælper til med at filtrere i mængden af events og startups og præsentere nogen sådan på ugentlig basis. Og så er der det andet spor, det er simpelthen undervisning om at investere i startups. Og det er der faktisk ikke nogen, der gør. Vi har rigtig mange tilbud til iværksættere. Rigtig, rigtig mange tilbud. Og det vi har haft meget fokus på de seneste år, og det er rigtig godt, for det har understøttet en god udvikling. Men næste skridt, det er at tilbyde noget undervisning til... til danskerne om, hvordan du går ind i et startup. Ja, hvordan vurderer jeg en startup, Frederik Søgaard? Det er det hele, det handler om her. Fordi vi ved jo alle sammen efterhånden, efter 8 år med Millionærklubben, hvordan vi vurderer en aktie. Hvordan vurderer jeg en iværksættervirksomhed? Det spørgsmål vil jeg næsten også kaste over til Carsten. Det har han godt svar på. I får lov begge to. Men det ene er for eksempel altså, undervisning om værdiansættelse af startups. Det er et af favoritpunkterne i for eksempel Løvens Hule, som de fleste har set efterhånden, hvor et af vores undersøgelser viser, at de her værdiansættelser bliver mere end halveret i gennemsnit. Så det er simpelthen det er en kunst at tage sådan en værdiansættelse og bokse lidt med den frem og tilbage indtil den når et lejde, hvor den er fair mellem begge parter. Det er ikke sådan en ticket or leave it deal. Og der må man jo sådan lidt falme, eller hvad det hedder. Famle i blinde af alle mulige værdiansættelsesværktøjer, som ikke rigtig virker, når det er startups. Og det synes vi er lidt sjovt. Altså, det lyder ikke særlig betryggende for mig her. Nej. Jamen, man famler rundt, og så bliver man enig om, at jeg kan bruge det her værktøj, det ser meget godt ud. Ja, altså, vi har sådan mange forskellige værdiansættelsesværktøjer, som vi bruger i kombination, eller som vi anbefaler medlemmerne at bruge i kombination. Vi har oven i købet også udviklet vores egen værdiansættelsesmodel, som vi kalder Høgger-kalkylen, som er rigtig god som et dialogværktøj, altså til at ligesom... Hvad skal jeg spørge dem om? Hvor er det, jeg skal gå ind og kigge? Så spørger du for eksempel om, jamen det problem, I løser lige nu, altså er det et reelt problem? Er det stort nok? Gør det ondt nok? Altså vi starter helt ned på problemniveau. Står jeres kunder på en brændende platform, eller er det mere sådan noget nice to have? Det er sådan det basale. Og så kan vi kigge på, jamen okay, så den løsning, I har, og produktet, virker den? Hvor langt er den? Er det færdigt? Har det kunder? Og hvor mange kunder har det? Og så videre, ikke? Og så kigger vi på markedsstørrelse, og vi kigger på konkurrencelandskabet, og det er sådan den klassiske skabelon for et investor pitch deck, som vi simpelthen bare lige tager fra enden af. Og hvis vi kan sætte check hele vejen ned ad ønskelisten, så er vi et godt stykke af vejen. Og det, man ofte kigger på, det er menneskerne bag virksomheden. Det er det, der vejer tungest. Ja, Carsten Salling, hvad er der på din checkliste, når du vælger en startup-virksomhed, du gerne vil investere i? Men det er først og fremmest, som Frederik han lige siger, det er teamet. Ja. Er der et team, som i min bog har de 3 D'er, en designer, en developer og en distributor, hvor for mig gerne 2, måske endda 3 mand, har de kompetencer, og en af dem skal være leder. Og tilsammen skal det her team have en innovations- og eksekveringskraft ud over det normale. Fordi hvis du kan have aldrig så godt et marked, du kan have aldrig så godt et produkt, men hvis teamet ikke er der til at finde den rigtige idé og eksekvere på den idé, så kan alt det andet være ligegyldigt. Hvor gode er de danske iværksættervirksomheder til at finde de der teams? Fordi for 10 år siden var sådan noget, jamen der sidder 3 ingeniører i en kælder, og så har vi en startup-virksomhed. Jamen jeg vil sige, at det jeg har oplevet, det er det klassiske, det er jo det studiekammerater, der har fundet sammen og den vej igennem, hvad kan man sige, etablerer deres virksomhed. Der er også kommet forskellige portaler nu, som rent faktisk, hvad kan man sige, matcher en CTO med en CPO og en CEO, hvor man simpelthen kan lede efter sine co-founders, lidt eller tinder for founders. Og det synes jeg, det er velkomment, fordi det er ikke en enmands her, som typisk vil blive succesfuld med det her. Mm. Det er faktisk en af de no-go-kriterier, jeg nogle gange har. Det er, hvis det er en person, som har det hele. Det er meget få, der mestrer alle de kompetencer, det kræver i de tidlige faser. Så teamet skal være på plads, det skal være de rigtige mennesker. Forretningsmodellen, tænker jeg vel også, er noget, du går ind og lige kigger på en gang. Men der er ikke nogen tvivl om, at jo tidligere du investerer i de her startups, jo mere usikker er stort set alle komponenterne i forretningsmodellen. Og derfor er teamet netop så vigtigt. Det er, at vi skal kunne finde ud af undervejs, hvad er den rette forretningsmodel til det her produkt, som vi løser det her problem med. Og sidst, men ikke mindst, altså, jeg fokuserer meget på problemet, og at de her founders, de fokuserer på problemet og ikke forelsker sig i produktet. Fordi det er langt vigtigere, at man forstår problemet, og at der er et stort nok problem, altså i form af et marked derude, gerne et problem, som er voksende, baseret på nogle forskellige trends. Så det vil være nogle af de vigtige kriterier for mig. Nu havde vi også fokus på det her tema i sidste uge, forrige uge var det, der var den her Tech Barbecue, Skandinaviens største teknologimesse, som handler meget om startup-miljøet. Jeg mødte også dig derovre, blandt andet, Carsten, men det, jeg har hørt meget for de danske iværksættere, som jeg synes, jeg har hørt igennem rigtig mange år efterhånden, det er, at de simpelthen ikke er ambitiøse nok. Hvad siger du til det? Altså, man ikke tænker internationalt med det samme, og ikke tænker skalering med det samme. Ja, det kan jeg ikke genkende fra de cases, jeg selv har screenet og også er endt med at investere i. Tværtimod, altså, det er helt klart en af de ting, jeg kigger på. Og det er tilbage til det her med innovationskraft. Altså, en af de vigtigste ting, det er, at man evner, og som vi siger, think big, start small, scale fast. Og det er det, jeg mener med innovationskraft, og at man forstår en traditionel innovationsproces. Ellers så kan det blive ekstremt dyrt, hvis man går direkte ud og bygger, hvad man tror, der er slutproduktet, så viser det sig, at det er slet ikke det, som løser problemet, eller man kunne have løst problemet langt billigere, eller man hopper direkte ind head on med nogle konkurrenter. Så jeg synes i den grad, og det oplevede jeg også på Tech Barbecue med de founders, som jeg havde en hel del one-on-ones med, at der blev tænkt internationalt fra starten af. Og det er helt ned i de små ting, at man laver virksomhedens vedtægter på engelsk fra starten af, og at man gør alle de her ting lækkert, som man tænker skalerbarhed. Mm. Det handler også meget om, hvad er det for nogle type investorer, man søger. Er det for eksempel nogle investorer med nogle, hvad kan man sige, kompetencer i forhold til international, hvad kan man sige, forretningsudvikling, eller et internationalt netværk, når virksomheden så skal ud for den danske andam. Ja, for det tænker jeg lidt, Frederik Søgaard, er Carsten Salling egentlig interessant for de danske investorer, hvis de skal tænke internationalt med det samme? Skal de så ikke ud og have en investor fra USA, eller fra Tyskland, eller fra Kina? Ja, man skal altid bruge et springbræt i Danmark, og de bruger jo Danmark som springbræt, og der er Carsten jo... Altså, et godt springbræt. Ja, det er jo altså... Så vi er et lille springbræt her, det er fint. Mm. Så det, den holder? Det der med at gå direkte, det kommer lidt til de store for eksempel venturefonde og sådan noget. Det kommer de senere runder. Det er også det, man ser nu, at de store venturefonde kommer og plukker startups i Danmark. Når vi ser også det, der sker i øjeblik, det er jo, at virksomhederne selv også går ind. Altså Google og Apple og Tech har jo gjort det længe, men vi ser også, at danske virksomheder simpelthen går ind og laver en venturearm og investerer i startup for ligesom at have en feeling med, hvad der foregår i miljøet. Jeg tænker også, Carsten Sagen, det må også være et plus for din arbejdsplads, at du ligesom har en arm ude i miljøet. Det må være en win-win. Ja, der er ikke nogen tvivl om, at det var også en af grundene til, at jeg bevægede mig ud i det her. Det var, at jeg kunne se nogle ret gode synergier med de her, hvad kan man sige, interne startups, som jeg selv er projektleder på, hvor jeg kan bringe viden ud i, hvad kan man sige, det ikke corporate startup-miljø og vice versa. Og der er jo efterhånden mange af de store danske virksomheder, Danske Bank, Novo Nordisk, Lego, godt nok ikke børsnoteret, men også Mærsk, som er gået ud og laver det, vi kalder corporate venture capital, som er, synes jeg i hvert fald, et kærkomment, hvad kan man sige, tiltag til kapitallandskabet derude. Det giver et pres. Så lad os lige blive sådan konkrete. Hvad har du i din startup-portefølje i øjeblikket? Jamen, jeg har lavet tre investeringer, siden jeg startede Keystones for et år siden, og jeg har jo igen baggrunden i finansiering, så jeg tror på porteføljeteori, så jeg skal have en masse diversificering, og for de penge, jeg har allokeret til startups, der vil jeg jo gerne op og have en portfølje på en 10-12 forskellige virksomheder. Men de tre, jeg har investeret i indtil videre, er henholdsvis en online markedsplads, noget der hedder Urban Winebox. Det er et medtech-selskab, hardware, der hedder Measurelet, og så er det en fintech-virksomhed, som hedder Mazepay. Alle sammen, hvad kan man sige, virksomheder, som ligesom har mødt kriterierne på min hårdliste, startende med teamet, og så markedet og produktet, og så sidst men ikke mindst selvfølgelig business casen. Og hvad er din investeringshorisont på de her tre cases? Jamen altså, det er 5-10 år, det må det være med startups, når man investerer så tidligt. Mm. Der kommer selvfølgelig det, man kalder exit-muligheder undervejs, typisk i forbindelse med nogle kapitalrejsningsrunder, når der skal enten flere business angels ind, eller venturekapitalfonde, eller hvis man ender med at sælge virksomheden eller børsnotere den, så den kommer på Lars' radar herovre. Mm. Men er du så alene på det her, eller var I nogle stykker, der sad og gik sammen, eller hvordan kan man være alene, eller skal man være sammen med nogen? Altså, man kan være alene, men jeg investerer kun i det, vi kalder syndikater, altså i investor teams, okay, hvor der så typisk vil være en investor, som enten er interesse eller kompetencer, eller fordi vedkommende har tiden, bliver det, man kalder lead investor, og som ligesom driver hele investeringsprocessen, det vi kalder due diligence, og ofte også efterfølgende kører dialogen med founder-teamet i forhold til at få bragt syndikatets kompetencer i spil. Og der valgte jeg så på den første case for at springe ud på det dybe vand fra starten og blive lead investor på den her investering i Urban Winebox, hvor jeg så efterfølgende er endt med at blive bestyrelsesmedlem og arbejder tæt sammen. Er du lead investor, så der har lagt flest penge, eller er der ligger mest tid, eller der ligesom trækker toget? Det kan være en kombination af begge dele. I mit konkrete tilfælde, hvor jeg var lead investor, der var det ikke mig, der investerede mest, men det var mig, som havde interessen og måske også kompetencerne i syndikatet til at gøre det, og jeg fik opbakningen fra de andres, hvad kan man sige, syndikatmedlemmer, hvis penge er jo på en eller anden måde forvaltet. Mm. Og nogen var selvfølgelig aktiv i investeringsprocessen, og nogen var passiv, og det er meget forskelligt i forhold til, hvad er den enkelte angel investors, hvad kan man sige, filosofi. Mm. Men der er vel også, Frederik Søgaard, jeg tænker lidt, de her startup-virksomheder, man har jo sådan et billede af, at vi skal bare have nogle penge, og så er det ud over rampen. Er de også investeret i Carsten Sandlings kompetencer? Er det sådan en begge dele, de gerne vil have på det niveau? Ja, ja, absolut, absolut. Mm. Altså, man kan sige, det er sådan en, som standard, så søger de jo altid lidt penge, ikke? Altså, det kan man næsten ikke rigtig komme udenom. Bare lidt små. Ja, ikke? Mm. Men det er i høj grad kompetencerne. For hvis du spørger startupen, hvad vil du bruge pengene på? Lad os sige, du vil have 25.000, hvad skal du bruge på dem? Jeg skal ud og hyre en sælger. Okay. Men altså, du kan også bare finde en sælger nu, uden at have en eller anden investor som mellemmand. Bare finde en sælger, og så få ham ind som commercial co-founder, eller partner, eller bestyrelsesmedlem. Og så lave sådan en sweat equity-aftale, som vi kalder det i Keystone. Så den tilgang er der også, og den er der mange, der griber. Den her uddeling af kompetencer, Carsten Sandling, når nu I sidder med de her startup-virksomheder, det er jo mennesker, vi har med at gøre. Og der ved vi, der kan det også gå rigtig galt. Hvordan afstemmer I forventningerne? Altså, I har jo med nogle mennesker at gøre, der måske har siddet i 5 år, måske længere, og har født et barn, så at sige, som de nu så skal have nogle andre forældre med til at opdrage. Det kan jo godt gå galt. Ja, det er der ingen tvivl om. Altså, hvad kan man sige? Teorien siger jo, at 8 ud af 10 af de her startups i den helt tidlige fase, de klarer den simpelthen ikke. Altså, de dør i det, der hedder pre-seed-fasen, enten af mangel på likviditet, eller fordi de ikke finder et ordentligt product-market-fit, eller der er nogle konkurrenter, der er hurtigere end en selv. Derfor, når man screener teamet, hvis man kan sige det sådan, så er der ikke nogen tvivl om, at hele den her kemi kulturelle, værdimæssige fællesskab er en af de vigtigste ting, man kigger på. Altså, man bliver jo forretningspartner for det tidspunkt, man investerer i virksomheden. Så man har brug for, at vedkommende, som skal sidde og forvalte ens penge, også har, hvad kan man sige, respekt for det, og er villig til at ofre, hvad der nu skal til, for at vi sammen får mest muligt ud af den investering. Så det er helt klart en af de vigtigste ting, jeg kigger på, igen under teamet. Det er, at man ser ens på den måde at drive virksomheden på. Og jeg havde en samtale her den anden dag faktisk med en af founderne, jeg har investeret i, som netop sagde det her med, at de dage, hvor det går rigtig, rigtig godt, i virksomheden, så sidder man virkelig og er super, super taknemmelig for, at der var nogen, som var interesseret i at investere ens hårdt opsparede penge i en selv og ens projekt. Og de dage, hvor det så går rigtig, rigtig skidt, så er det meget, meget angstprovokerende at vide, at man rent faktisk sidder og bruger andre folks penge, og man bliver lige pludselig, hvad kan man sige, udsat for et enormt pres, som det ligesom giver. Og det er egentlig også med til, at jeg får en fornemmelse af, at her sidder faktisk en, som har respekt for de penge, som skal forvaltes og selvfølgelig skal vokses med henblik på at give os alle sammen et godt afkast. Altså det er jo hånden på kogepladen. Har du aldrig været fristet af det her, Lars Persson? Nej, egentlig ikke. Altså for det første, så har det for nogle år siden, var det jo meget svært at komme ind og starte, og der var det jo netop... man skulle have en del penge, inden man ligesom kom ind og sådan noget. Så jeg vil egentlig... Nu er det mig, der skal lære noget. Nu er det mig, der står på den anden side. Ligesom når vi har lytter, der skal lære at investere i aktier, så er det mig, der skal i gang med at lytte til, hvordan de her, der så har været i gang i nogle år, gør. Og også de her nye modeller, som Frederik har siddet og udviklet hjemme ved skrivebordet, sammen med nogle andre gutter. Fordi det er jo ikke, at man tager alle de der standardmodeller, som vi har lært fra Handelshøjskolen. Fordi der er ikke nogen omsætning, der er ikke nogen dit, og der er ikke nogen dat. Og så er det jo meget med, at man skal hen og kigge på tre mænd, eller tre kvinder, eller en blanding, eller hvad det nu er i dag, hen. Vi tager den svenske model hen. Så det er jo også noget med, at man lige pludselig skal forholde sig til noget helt andet, end man er vant til med metal og sådan nogle ting og sager. Så det er en ny øvelse for mig. Så nej, jeg er ikke slået over på den der. Men Keystone er jo et godt sted, hvor jeg kan komme med måske min 500.000 og så være med, i stedet for at jeg måske ikke lige har skrabet en million sammen. Og dine kompetencer? Og lære nogle kompetencer. Ja. Jeg skal også i skole igen. Altså. Men det er jo det, som jeg ser. Det er jo den tendens, vi er inde i, Frederik. Det er jo den her med, at investeringer i unoterede aktier i startup, ligesom, det er jo blevet et asset, man kigger på linje med aktier, med ETF'er, med guld, med bitcoin, ja. Og man også har cash, så har du den her med i din portefølje. Det er jo det, der sker lige nu. Ja. Tak. Ja. Og altså, i forhold til det der, hvorfor interessen er stedet, sådan helt simpel basic svar på det er, at vi er jo i informationens tidsalder, og det har vi faktisk kun været i cirka 20 år. Så det har bare åbnet op for hele det her unoterede marked, i en grad, som vi ikke har set før, og afstanden mellem investor og iværksætter har aldrig været kortere. Men det er vel også fordi, at nu har vi snakket aktier i så mange år. Altså først startede det i USA, og så har det bare bredt sig. Nu skal vi have noget andet. Jamen, det skal man jo en gang imellem, fordi jeg har jo en kammerat, der også har læst på Handelshøjskolen, og siger, jamen, hvad er det, der er nyt på aktiemarkedet til mig i forhold til modeller og sådan noget? Men det her, det er jo det nye. Det er jo også lidt grådighed. Det er jo lidt med at sige, okay, kan jeg komme med ombord i den nye Apple eller andet, inden at det går på aktiemarkedet, og alle skal være med? Er det ikke også lidt der, den her, Carsten? Jo, det tror jeg. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at højkonjunkturen og lavrentemiljøet kanaliserer penge over i de her unoterede aktier og startups-investeringer. Det er der ingen tvivl om. Jeg tror også, igen, altså, hvorfor stiger interessen lige nu? Altså, jeg tror, det handler meget om, at vi har egentlig over de sidste 4-5-6 år måske, vi har egentlig formået som land at lave nogle meget, meget succesfulde startups. Altså de her unicorns, som jo, hvad kan man sige, efterfølgende, hvad kan man sige, har gjort en hel del mennesker meget, meget rige, men mange af de her folk har jo, og det tror jeg, det er en af de vigtigste ting i forhold til, hvorfor går det godt på startup-arenaen i Danmark lige nu, det er, mange af de folk, de har valgt ikke at pensionere sig selv på en strand i Maldiverne, men betale tilbage til startup-landskabet. Både med deres kapital og med deres kompetencer, med deres tid. Det var også en af de ting, som jeg så meget på Tech Barbecue. Der var flere af de her tidligere founders, som nu har lavet en exit, som var der personligt og var engageret både i at holde forskellige foredrag som vidensdeling, men også var ude og finde på investeringer. Mange af dem har jo investeret deres egen venturekapitalfonde, som er det, som vi har manglet de sidste par år. Altså venturekapitalfonde, som er klar til at gå ind i de tidlige faser. Og vi ser også en opblomstring af de her family offices, altså familiekontorer, formuende familier, som så stifter en investeringsselskab, og så sidder og investerer blandt andet i startups. Nu sagde du lige, ja, undskyld Persson. Men det er også fordi, vi er i den her tidsalder, som også Frederik siger, men problemet, eller udfordringen er også, at nu har vi set de her 10 år, hvor aktiemarkedet bare er bullet derudad, og så er det, at nu skal vi prøve noget nyt. Havde vi nu haft de normale i gåseøjne bum, der har været på vejen, så tror jeg også, så var man ikke nået så langt i startup-fasen. Altså, hvad sker der med den her udvikling, når nu aktiemarkedet, når nu siger jeg, nu recessionen rammer, når nu bullmarkedet det vender. Carsten, holder du så fast i dine startup-investeringer? Ja, det vil jeg gøre. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at der er ikke... Det, at jeg putter de her cirka 20% af mine penge over i startups, altså, det er jo også for, hvad kan man sige, at hedge, hvad der kunne komme på aktiemarkedet. Altså historisk set har vi jo faktisk set, at det faktisk er i vores økonomiske kriser, at rigtig mange, hvad kan man sige, nye virksomheder bliver etableret. Mm. Og det kan der så være mange, mange årsager til. Men det er jo det, som man kunne håbe på, at man så får investeret i nu, netop de rigtige, som i, lad os sige, den næste økonomiske krise, viser sig at være dem, som kommer med lige præcis det her nye produkt, som under krisetiden lige skal finde sit product market fit, og når vi så kommer ind i en højkonjunktur igen, er klar til at skalere. Det er jo der, hvor man må være lidt langsigtet, og hvor jeg også siger en 5-10-årig horisont. Jamen, hvis det er 5-10-årig horisont, hvor jeg skal exitte de her virksomheder, jamen, så er vi jo nok i den næste højkonjunktur. Frederik Søgaard, hvor langt ude på risikokurven er vi her, når vi taler investeringer i startup? Er vi ude, er vi forbi bitcoin og krypto? Altså, man må jo bare kigge på overlevelsesstatistikkerne i Danmark. Altså, det er noget med, at hver fjerde startup dør efter 5 år, eller også var det hver femte, der dør efter 4 år. Så det er noget med at have en lille portefølje af flere startups, og man siger ligesom, at det er den tiende, der bliver en home run, som skal tjene investeringen i de andre hjem, og så også lige lave lidt ekstra afkast. Mm. Nu sagde du, du nævnte det her ord, unicorn, som er de her selskaber, der rammer over 1 milliard i værdi, og børsnoteringen skal komme efter. Altså, dem har vi jo ikke i Danmark. Vi kan jo ikke... Vi har jo ikke en unicorn-stald. Jo, det har vi faktisk. Fortæl mig. Altså, Norden er faktisk blevet døbt som sådan en unicorn-factory, fordi vi har ret mange unicorns per indbygger. Vi har døbt eller født cirka 14 over de seneste 20 år, og 6 af dem kommer her fra Danmark. Så når vi gør det op på per indbygger, og også op på BNP, så er vi faktisk super seje, og der er mange, der har respekt for os ude i verden. Så det gør vi egentlig okay. Men det der med unicorns, det skal vi lige passe på med, vil jeg sige. Fordi hvad er en unicorn? Jamen, det er jo en virksomhed, som har en ekstrem høj værdiansættelse. Og det er ikke bare en virksomhedsvirksomhed, det er et startup. Og altså, jeg synes, det lugter lidt af bobletilstanden, når man begynder at snakke om unicorns. Altså, det kan godt lyde som en ulv forklædt i forklæder, ikke? Der havde vi jo snakket sidste uge med Peter Garnry fra Saxo Bank omkring de amerikanske unicorns. Ja. Dem, der i hvert fald er røget på børsen nu her i år med Uber og Lyft og hele den her snak omkring om WeWork, om de kommer eller ej. Så jeg synes, det skal i hvert fald ikke være et mål at gå efter at få flere unicorns, eller med andre ord, at gå efter overvaluering af vores startups. Målet er jo sidste ende vækst i det danske samfund, flere arbejdspladser, altså kom efter os, og problemet er jo lidt, at de smutter til Sverige andre steder og bliver børsnoteret og flytter derover, når de når over 1000 medarbejdere. Ja, ikke så mange af dem. Det er... Det er piskende stemning, hvad jeg kan se på dig. Det er 4 ud af 6, der lige er smuttet, ikke? Det er også 4 for meget. Men ja, de kom... Ja, vi er også et lille land, altså... Men Carsten Sandling, tænker du, at det er et eller andet tid, så er det, jeg tager ansvaret, samfundsansvar ved at gå ind og støtte de her virksomheder, jeg vil gerne have, de bliver i Danmark og vokser så store og saftige? Det synes jeg da helt klart bør være alles ambition, men der er ikke nogen tvivl om, at altså, historisk, nogle af de store, vi har lavet af unicorns, bare for at bruge det terminologi de sidste par år, jamen de er jo endt med at sidde på udenlandske hænder nu. Men jeg synes, vi har en ret god track record i Norden og i Danmark især. Altså Stockholm og København er jo, hvad kan man sige, anerkendt, synes jeg, og hører jeg også som værende de hops, man går til i Norden. Altså det er ikke så sent som i går, jeg fik en cold email fra en fyr fra Silicon Valley, som de næste 14 dage vil være på besøg her i København. Altså som canvas-salg, når man siger cold call. Bare en e-mail på LinkedIn. Altså Carsten, jeg fandt din profil på LinkedIn, og det ser ud som om, vi skal have et møde de næste 14 dage, hvor jeg er i København, fordi jeg har planer om at kigge på København som værende hoppen for min virksomheds ekspansion i Norden. Mm. Så det er nok meget interessant, at jeg får talt med nogen eller dig og folk i dit netværk. Det er bare et meget lavpraktisk eksempel på, at vi har fat i noget af det rigtige. Og hvad er det, vi har fat i, Frederik? Jamen, der er lige kommet 2 nye rapporter. Bare lige en kommentar. Der er lige kommet 2 nye rapporter fra Vækstfonden. Og den ene viser, at venturekapitalfonde fra udlandet, de er inde og trækker rigtig godt op i kapitaliseringen af startups. De står faktisk for halvdelen af de penge, der er flyttet ind i venturekapitalinvesteringer på det seneste. Og derudover så viser en anden rapport, at værdiansættelserne af de her startups er steget en hel del over de seneste 10 år. Og noget af den stigning skyldes blandt andet de her venturefonde, som kommer ud fra, hvor deres pre-money valuations er 3 gange så store som i de danske venturefonde. Mm. Og McKinsey, de peger på, at der er sådan en overkapitalisering rundt omkring, som bare skaber de her overvaluations og unicorns. Bare lige en kommentar til det der, men med dit andet spørgsmål, hvad var det? Det har jeg selv glemt. Ja. Men jeg tænker på, når vi kigger på de danske iværksættermiljø og de projekter, der er, og vi er jo lige blevet enige om, der er masser af penge, der gerne vil løbe den vej, hvad er så deres edge, hvad er det, vi kan her i Danmark på den front? Du var i MedTech, Carsten, og du var i Urban Winebox, det er noget vinlevering, og hvad var den sidste? Fintech. Fintech, ja. Macepay. Fintech, er det en sektor, hvor vi siger, det, der kan vi noget her i Norden? Inden for de seneste par år, så er fintech og robotics blevet virkelig nogle fyrtårn her i Norden, og inden for fødevare, akustik og fotonik, og altså, der er nogle steder, hvor vi gør det godt, helt ned på grundforskningsniveau, så der kan vi være stolte af sig selv, og vi er jo på toppen af rigtig mange verdensranglister, lige fra innovation til happiness til entrepreneurship index, you name it. Vi er glade, og vi har masser af penge. Ja. Så vi har masser af uforløst potentiale, det er nok vores edge, men sådan, lige sådan, hvis jeg skal komme ind til kernen af noget af det, jeg synes, der gør Danmark rigtig specielt, så er det der med, at vi er sådan et foreningsland, altså der er simpelthen så kort afstand mellem os alle sammen. Vi er sådan en lille vikingestammesamfund, ikke? Der er ikke lang vej hen til Tommy Ahlers inde på Christiansborg og så videre. Altså, der tror jeg virkelig, vi kan noget, som mange andre ikke kan. Mm. Er det også derfor, det gør det nemt at komme ind i det her miljø, Carsten Salling, egentlig, hvis jeg sidder og siger, at jeg har en halv million, og jeg vil egentlig gerne i gang nu? Jamen, der er ingen tvivl om, at set fra min stol er så barrierene i forhold til at komme ind og investere i det her, både i forhold til, hvad er minimumskapitalen, der er brug for, og hvilke kompetencer har man brug for, og så videre. Jamen, så er det på alle parametre blevet væsentligt nemmere. Hvis jeg bare lige må knytte en kommentar til det, Frederik har nævnet her, altså, hvad er vores edge? Altså, som jeg ser det, så er der ikke nogen tvivl om, at vi er hjulpet af, at vi har et ekstremt stærkt uddannelsessystem i Danmark. Og vi har især DTU, hvor vi får meget af vores tekniske innovation fra, men også noget af det mere kommercielle innovation fra CBS. De har jo kæmpe fokus på entrepreneurship og innovation, lige PT, og du skal ikke tage anden til DTU i Lyngby, så har vi Futurebox, og vi har Skylab, og hvad det nu ellers hedder, og hvor meget af det her det foregår, og det synes jeg er fantastisk. Så det er en af de edges, vi har. Så synes jeg også, hvis man kigger på, hvilke domæner er det, vi har edges inden for, altså industri eller brancher, hvis man kan sige det sådan, jamen, så virker det til, at vi er rigtig, rigtig stærke inden for de områder, hvor vi også har nogle store børsnoterede selskaber. Mm. Altså, vi er rigtig stærke inden for life science. Jamen, det er vi nok, fordi vi har Novo og Lundbeck og Genmap og hvad det nu ellers hedder. Vi er rigtig stærke inden for shipping. Jamen, det kunne være Mærsk og Torm og Norden, som ligesom gør, at det er nogle områder, vi fokuserer på. Fintech er helt klart en af de områder også, hvor vi har nogle rigtig dygtige banker historisk set. I har nok også set, hvad de gode drenge fra Lunar Lab, eller Lunarway, har haft gang i. Men også, hvis man kigger på fremtidige potentielle unicorns virksomheder, eller Tradeshift og Pleo inden for det her space, vidner også om, at vi inden for fintech, nok primært drevet af Copenhagen Fintech, har bygget nogle kompetencer op inden for et særligt område. Men det er jo lidt, vi er lidt tilbage her. Det lyder fantastisk og besnærende, og jeg kan sagtens se en masse muligheder. Ellers har jeg jo ikke inviteret med her. Men som Lars Persson siger, når man altid sidder og kigger på sin aktieportefølje og aktiemarked hver dag og vurderer og gøre, så kan det her miljø og de her muligheder jo virke meget, meget langt væk. Jeg kan selvfølgelig kigge ind på Keystones hjemmeside og begynde, men det første step kan være enormt svært. Hvordan tager jeg det skridt, Carsten? Hvor går jeg hen? Jamen helt lavpraktisk. Altså, jeg har haft folk i mit netværk, som har gjort det i længere tid, og selvfølgelig har jeg haft noget vidensdeling med dem, og ligesom, hvad kan man sige, med dem evalueret, om det her det var det rette for mig, og det kom jeg frem til, at det var, og jeg vurderede, at Keystones var det rigtige for mig, i form af at have det her sekretariat, som kan hjælpe med noget proces og nogle tools, og ikke mindst screening af et kæmpe deal flow, som jeg overhovedet ikke har tid til at håndtere selv. Så jeg ved, at dem, jeg kommer i dialog med... Altså, plukke nogle cases til dig. Præcis, dem, jeg kommer i dialog med, de er pre-screenet, hvis jeg ved det, så det er en vis kvalitet. Derudover så for 14 dage siden var jeg til det her Tech Barbecue, som var et fantastisk arrangement, og det var min første gang, og jeg har kun hørt positivt i forhold til, hvordan det her udviklede sig. Det var jo nede, du møder jo de sidste par år. Alle høj og lavt. Yes, konkret det. Softbank var det også, man går bare hen og siger hej og goddag. Ja, og konkret det, jeg gjorde, det var, i stedet for at prioritere alle de her fireside chats og keynote pitches og hvad de nu ellers sidder, så prioriterede jeg one-on-ones med founders. Så jeg havde 12 eller 14 one-on-ones på en dag dernede, hvor jeg simpelthen talte med founders fra Helsinki og fra Reykjavik og fra København og hvor de nu ellers var fra. Og det var en super effektiv måde at ligesom få tikket den første del af min, hvad kan man sige, checkliste af i forhold til teamet og founders. Så de her konferencer, det er et godt sted at stikke en finger i miljøet? Det er det bestemt. Mm. Vi stikker lige videre til Lars Svendsen, seniorporteføljeforvalter her i Millionærklubben, og høre, hvordan, hvordan han begår sig i øjeblikket med porteføljen. Velkommen til, Lars Svendsen. Ja, hej og godmorgen. Sådan en som dig, tænker jeg. Ja. Kunne du ikke rydde lidt op i dit aktieskab, og så skabe lidt plads til nogle nye virksomheder, der gerne vil frem og skabe ny vækst i Danmark, hvor du også kan dele lidt ud af din viden? Det kunne godt være, at jeg kunne dele ud af min viden, men jeg er ikke meget for at putte mine penge ind i sådan noget, fordi dødeligheden er for stor, og man er for afhængig af få personer, som kan være fantastiske, og de kan også være de rent skvaderhoveder, som løber med alle pengene og formøbler dem. Så nej, du ved hvad, det der, altså man skal have, jeg synes, det er fint, at der er nogen, der gør det. Det er meget, meget, meget stort, men man skal virkelig kende sig selv, før du gør det, om det er noget, du har temperament til. Fordi altså på en eller anden måde, hvis man putter seriøst penge i dig, ikke bare sådan, du får 50.000 eller et eller andet, ikke? Og så siger man, ja, så har man nærmest sådan, givet det til spejlbevægelsen. At hvis man mere er seriøst, så har man jo fået plejebarn, ikke? Men jeg tænker lidt, Svendsen, med den risikoprofil, du er der blevet grinet lidt herinde i studiet, du begrunder med i aktiemarkedet i øjeblikket, så kan jeg ikke tænke mig, at der er en stor forskel over til unoterede aktier og startup. Plus, når man tænker på, hvad du sådan kan stå og råbe og skrige her i studiet med samfundsansvar, jeg ved ikke hvad, jo. Så tænker jeg, det ligger der lige for dig? Ej, jeg mener ikke, det ligger lige for, fordi det er det der med, at der er altså en hvad hedder det, altså de første år for virksomheder er jo svære og sådan noget. Og det er jo egentlig det der, hvor vi har diskuteret også på en anden måde herinde, ikke? Det var det der med, går selskaber nu for tidligt på børsen, ikke? Altså jeg har Conferise, ikke, for eksempel. Mm. Der er jo smidt jo ikke mange penge efter nogle hoteller eller sådan noget, men eller billetter. Eventplatform. Mm. Ja. Men altså, hvad hedder det? Altså, at man ligesom kommer for hurtigt ind på den der markedsplads, hvor vi er med, ikke? Og det er der altså nok nogen, der gør, ikke? Og det, sige, det er jo der, hvor vi er med, og vi kan altså handle aktien og sådan noget, ikke? Men det er fint nok, men må jeg godt spørge om noget? Hvis nej, jeg lige jamen det må du gerne. Jeg skal lige insiste, den der med markedsplads. Jamen du skal nok få lov at bare holde tanken. Ja, ja. Nu sagde du markedsplads, og jeg tænker jo lidt, hvis den her tendens, den fortsætter Carsten Salling og Frederik Søborg med, at vi vil ind i startup og virksomheder, så bliver Lars Svendsens og Lars Persons markedsplads jo de næste 10 år mindre og mindre. Det er der også tal på, at det er blevet. Mm. Altså, der har været deciderede afnoteringer, og der har været altså, der er et færre antal af nynoteringer på verdensplan. Mm. Der er bare mange virksomheder, som vælger at blive væk fra aktiemarkedet, fordi de kan hente masser af penge uden for aktiemarkedet. Præcis. Så der går flere år, før de bliver noteret. Ja. Også fordi det kræver altså en del information til markedet. Man kan måske nemmere arbejde lidt rundt med en lille gruppe mennesker. Det er jo blandt andet derfor, IC Group er forsvundet på børsen her for nylig. De var tre tøjmærker tilbage, og nogle gange, hvis de lige fandt en god idé, så skulle de ikke lige sende en fax til, og de skulle ikke sidde og regne med en masse spreadsheet og så videre, så videre. Man kunne måske gøre det lidt hurtigere. Er det en diskussion, I har i dit netværk, Carsten Salling, den her med, at vi skal med ombord her, fordi der bliver ikke så meget at lege med senere hen, hvis vi taler aktiemarkedet og nynoteringer? Nej, det synes jeg ikke. Jeg ser en IPO, altså en børsnotering, som en naturlig del af kapitallandskabet i de sene faser af en virksomhed. Og det kunne være, at børsnoteringen er det rigtige for virksomheden. Det kunne være, at man sælger til en industriel partner. Det kan være et merger. Der synes jeg bare, at børsnoteringen er naturligt. Og man kan sige, det kan man sige, venture-kapitalfondene, såvel som business angels, som er endnu tidligere, altså vi er jo forhåbentlig med til at sikre sig, at de virksomheder, som så potentielt set senere bliver børsnoteret, har den nødvendige kvalitet, hvis man kan sige det sådan, og bliver investerbare for dem, som handler de børsnoterede aktier. Så jeg er bare lige 10 år for langt frem i skoene her. Svendsen, hvad siger du? Nå, det vil jeg spørge om, det var den her barbecue-session, jeg havde haft der. Var over halvdelen eller over 75% af virksomhederne nogen, som fokuserede på brug af IT og e-halløj? Ja, det vil jeg mene. Det er teknologi på den ene eller anden måde, enten software eller hardware. Mm. Det der er da interessant omkring det her også. Nu virker det negativt, hvad jeg siger, men det er det sådan set ikke. Men pointen i det hele, det er, at der er jo gået IT og e-handel i alt muligt. Og det er jo ting, hvor du kan komme meget hurtigt på markedet. For altså, hvis du starter med biotek, så var det jo 10 år, ikke? Det andet her, det kan jo komme på markedet om 3 måneder, eller et halvt år, eller 2 år. Og så er der jo business i det, men det er der, det hele er. Og så kommer med alle jeres historier om, at det skal være world class, og det kan faktisk være Microsoft nummer 2 og alt det der, ikke? Og det er jo evident rigtigt, men at det, jeg drømmer alle om, men unicorns og halløj. Men det er der, det er. Det er ikke, det nærmest, man kommer virkelig i verden, det er jo robotter. For ellers er det jo sådan noget, alt sådan noget halløj. Det skal I altså være lidt opmærksom på, at I ikke bare bliver til en slags IT-fokuserede mennesker. Der er muligheder, det skal implementeres, men der er altså også en bølge i det. Det er det, jeg bare prøver at sige. Der er en bølge. Keystones bor lige midt i orkanen af Danmark, DTU, hvor der er masser af dejlig hardware, og du skal være meget velkommen til at komme ud og besøge nogle af de her dygtige hardware-iværksættere. Så der er altså ikke kun tech i den, men Lars Vindsen har lidt ret i at sige, men alle den digitale institution og tech og en ny verden og sådan ting, pengene løber meget den vej, det ser vi også i fangeaktierne i USA. Og det skal man jo også være opmærksom på, at der er en tendens, men der er jo stadigvæk gammel i situationstegn industri, vi også hardware, vi skal have gang i, også hvis vi taler nye markeder som Afrika og Kina og Indien også, der er jo stadigvæk brug for det her. Har du det inde i dit perspektiv, Carsten, tænker, at sådan, når du også tænker, jamen, så kan jeg have tech i min unoterede startup, og så har jeg det gamle industri i aktier, eller hvordan gør du det? Ja, det synes jeg faktisk er meget god pointe. Det er nok i virkeligheden det, jeg gør lige pt. Fordi de tech-aktier, der er børsnoteret, de er vanvittigt høj værdiansat. Jeg synes også, der er et element for at adressere det, Lav han siger, at venturekapital og teknologi hænger notorisk sammen. Altså venturekapital søger virksomheder, som hurtigt kan skaleres. Og hvor man inden for en overskuelig tidshorisont, typisk 5-10 år, kan lave en exit, så man får et afkast på sin investering, som så ens investorer kan få, eller en selv kan få, hvis man er angel-investor. Og det er jo lidt der måske ved at gå galt, hvis vi taler Silicon Valley derover. Det var vi lidt inde på lidt tidligere, penge, som man har haft for travlt. Det kunne man jo frygte. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at hvis den her ratio, at 8-10, de aldrig kommer igennem pre-seed-fasen, er rigtig, jamen, så handler det jo om, at man i sin proces, med de værktøjer, man bruger, man gør alt, hvad man overhovedet kan, for at hver evig eneste case, man laver, er en af de to, som, hvad kan man sige, som overlever, og at man undgår at ryge ud i nogle af de her, hedder den Theranos, den der var i USA, som der efterfølgende blev lavet en HBO-dokumentar på, ikke? Altså, ja. hvor der ikke var det indhold i det, som man investerede i, og det var vanvittige penge, der blev investeret i det. Mm. Og det kræver jo, at man laver sit forarbejde, så man ikke ryger ud i sådan noget her. Og der er det vigtigt, at man involverer sig personligt og aktivt i investeringsprocessen, eksempelvis som lead investor. Så man kan være med til at undgå, at man ryger ind i det der, og ikke bare køber ind i et fint PowerPoint-show, men at der rent faktisk er et marked og et produkt bagved det. Ja, det kan man godt nogle gange blive i tvivl om, når man er på nogle af de der konferencer, om der er noget bag de der PowerPoints. Tak fordi du rejser flad, Lars Svendsen. Jeg skal lige høre dig. Ja. Jeg kunne ikke smide dig over i en værksættervirksomhed, kan jeg godt forstå. Ja. Til gengæld skal jeg lige høre dig, for nu er der kun 3 minutter tilbage. Hvordan skal Lars Svendsen handle i aktiemarkedet i den her uge? Jamen, jeg skal handle lidt og voldsomt. Jeg er frisk. Jeg er jo til noget af det, hvor jeg er. Nu kan jeg ikke få lov at købe den lige nu, fordi den er blevet for lille for mig. Det er jo ham her, Gum Space. Det er jo faktisk også ny teknik. Og der er jo sådan en fyr, der får op i luften første gang i 2002, ikke? De der minisalitter. Det er jo sådan noget, hvor der er... altså, hvis folk vil have noget med tech-begejstring, så er der sådan noget, man kan kigge på. Bare nu har jeg lige fået lov at lufte den, men altså... Det har du, og du er jo bias, det er ikke nogen hemmelighed, at du har både været ind og ud og længe i dronevirksomheden oppe i Aalborg i Gum Space. Jo, men den er så nede med nakken nu, ikke? Også, men det er der eksempel på, hvor der er noget, som du har tilsvaret med de der robotter og sådan noget, ikke? Der er kæmpe uforløst potentiale inden for spin-outs fra universiteterne i Danmark. Det vil vi gerne slå et slag for, så vi er helt enige. Men robotter er jo stort. Nu har jeg lige været i Odense, som jo er blevet Europas robothovedstad næsten. Det er en helt klynge, der ligger derovre. Men vil du komme nærmere ind på, hvad du egentlig skal købe og sælge, Svendsen? Eller skal vi igennem den til morgen? Nej, jeg ligger jo faktisk nu hen til morgen, så ikke mig. Men jeg kigger jo lidt på en af de gamle i går. Det er jo B&O, den kommer på torsdag. Men, ja. Så se, hvordan det går med den. Men hvad hedder det, om der er et eller andet, man kan fiske der, det ved jeg ikke. Må jeg lige sige en ting til sidst. Hvor mange penge skal man møde op med, bare for mine mennesker? Altså, hvor meget skal man have for at være med? Er det en 500.000? Hvad skal man møde? Nej, overhovedet ikke. Det er typisk, så investerer man i et syndikat som Carstens syndikat for måske 50.000 kroner. Så er du med. Altså, så kan du sprede din portefølje med 50 her og der over flere startups. Ja, ja, men det er vi må nødt til at vide, hvor vi er, jo. Okay, det er det. Det er godt. Svend, vi mødes i morgen. God hej. Handelsdag. Hej. Hej. Og således i dagens Millionærklub kom vi jo rundt om investeringer i startup. Frederik Plov Søgaard fra Keystones, tak fordi du var med os. Carsten Salling, tusind tak fordi du var med og delte ud af dine erfaringer. Lars Persson, ja. skal jeg også sige tak til dig? Det må du da gerne. Ja, det skal jeg, fordi du er her velvilligt det stort set hver dag og smider hånden på kogebladen. Det skal du have stort tak for, og det er altså et marked, vi har i... Minus i Danmark. Det er trist. Ja. Hvordan skal du hive din portefølje den rigtige vej i den her uge? Jamen, vi må spejde efter de her små blips, der kommer på radaren med gode historier. Kunne det være BO, som selv var inde på? Det kunne det da godt være, hvis det er en god historie. Altså, alt skal jo spille. Vi gambler nu. Det skal før regnskabet. Du kan ikke vente til regnskabet. Jo, det bliver man nødt til. Altså, man må tage den dag. Altså, så meget på hånden på kogelen skal vi ikke have. Tak fordi I var med os. Jeg kan lytte også på sms'en. Vi gemmer selvfølgelig jeres mange gode spørgsmål. Fortsat rigtig god handelsdag.